הסט בפפסי מיוזיק 102 FM. DJ's הטובים ביותר נהנים ב-102 FM. ועכשיו במסגרת דירוג ה-MTV DJ Awards, DJ סקאזי. initiating group drive and a journey to the outer limits of the imagination. Thank you. It's the time of the night when everyone knows who's got a spliff and in which direction it's going. DJ Awards, DJ Skazi. tone. Thank you.